Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 kwietnia, jest 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Obalony prezydent Ukrainy krytykuje obecne władze w Kijowie. Zdaniem Janukowycza jego kraj stoi na progu wojny domowej. 4 osoby nie żyją. Policja ustala, jak doszło do tragedii na kanale Cieplicówka. Żaglówka zahaczyła o linię wysokiego napięcia. Puchar Polski dalej w Kielcach. Piłkarze ręczni Vive po raz 11 świętują tryumf. Ukraina jest na progu wojny domowej, mówi Wiktor Janukowycz. Obalony prezydent wystąpił w Rostowie nad Donem w Rosji i zabrał głos w sprawie napiętej sytuacji na wschodzie Ukrainy. Wezwał żołnierzy i milicjantów, aby wypowiedzieli posłuszeństwo, jak stwierdził, samozwańczym władzom w Kijowie. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Wiktor Janukowycz przekonywał, że za kryzys na Ukrainie odpowiedzialni są nacjonaliści, samozwańcze władze i ich zagraniczni sponsorzy. Dziś przelana została krew. Od teraz nasz kraj znajduje się w nowej sytuacji. Ukraina jedną nogą stoi już na progu wojny domowej. Kijowska klika dała przestępczy rozkaz użycia siły i regularnej armii przeciwko ludności cywilnej w południowo-wschodniej Ukrainie. Przeciw mirnego nasilenia na jugowostokie Ukrainy. Obalony prezydent zapowiedział postawienie przed sądem władz w Kijowie, zauważając, że są one tak samo odpowiedzialne za kryzys jak Stany Zjednoczone, które działają poprzez kanały dyplomatyczne i służby specjalne. Janukowycz stwierdził, że decyzję o rozpoczęciu siłowej operacji w obwodzie donieckim Kijów podjął po spotkaniu z dyrektorem CIA, który przebywał na Ukrainie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przypomnę, pełniąc obowiązki prezydenta Ukrainy, wezwał wszystkich uzbrojonych uczestników prorosyjskich demonstracji, aby najpóźniej jutro oddali broń. Obiecał, że ci, którzy to zrobią, nie zostaną ukarani. Administracja Aleksandra Turczynowa wydała także dekret o rozpoczęciu wielkiej operacji antyterrorystycznej z użyciem wojsk. Jest ona wymierzona w separatystów okupujących siedziby instytucji państwowych. Te decyzje już potępiła Moskwa. Gorącą sytuacją na Ukrainie wkrótce ma się zająć Rada Bezpieczeństwa ONZ. Nadzwyczajne posiedzenie ma się rozpocząć o 2 w nocy. Jak i dlaczego doszło do tragedii, w której zginęły 4 osoby? Policja bada okoliczności pożaru żaglówki na kanale Cieplicówka niedaleko Elbląga. Łódka prawdopodobnie zahaczyła masztem o linię wysokiego napięcia. W wypadku nie przeżył żaden członek załogi. Nie wiadomo, dlaczego żaglówka wpłynęła do kanału, który nie jest żeglowny. Łączy on Nogat z Zalewem Wiślanym. Jedna z hipotez mówi, że załoga uciekała przed pogarszającą się pogodą, mówi aspirant Krzysztof Nowacki, oficer prasowy elbląskiej policji. Nie jest to kanał żeglowny. Być może padający wcześniej deszcz, grat zmusiły te osoby do tego, aby chroniąc się wpłynęły do tego właśnie miejsca. No i tam doszło do tragedii. I zadzwoniła do nas kobieta, która poinformowała. Pali się jacht na kanale, widzi to zdarzenie i najprawdopodobniej ten jacht spiął się wcześniej z linią wysokiego napięcia. Już po prostu się paliło, ogień się zrobił większy, no było już widać, nie, tam kilka osób, że jest, że siedzi pan i po prostu, że na pewno jest nieżywy, nie? I światło zaczęło mrygać i było widać, że coś jest nie tak. Opowiada świadek zdarzenia Marta Kowalska z Nowego Batorowa. Prowadzone przez policję śledztwo ma wyjaśnić, jak i dlaczego doszło do tragedii. Z Elbląga Mira Stankiewicz. Wielki pożar w Valparaiso w Chile. Zginęło co najmniej 16 osób, spłonęło kilkaset budynków. Przerażeni mieszkańcy uciekali z dzielnic, w których pojawił się ogień. Ewakuowano kilka tysięcy ludzi. Pożar, którego przyczyna nie jest znana, podsyca silny wiatr. W dużej części miasta nie ma prądu. Został ogłoszony stan klęski żywiołowej. Władze miasta twierdzą, że to największa katastrofa w jego historii. Obawiają się, że ogień ogarnie centrum wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest tam wiele zabytkowych XIX-wiecznych budowli w stylu kolonialnym. Czas na sport w serwisie Trójki. Piłkarze ręczni Vive Targu w Kielce obronili Puchar Polski. W finale turnieju kielczanie pokonali Orlen Wisłę Płock 33-32. I dodajmy, jest to już 11 triumf Vive w tych rozgrywkach i 6 z rzędu. 30 tysięcy ludzi biegało dziś w Warszawie. Najszybszy był Etiopczyk. Jest na mecie KTZ Tula! Etiopia! Zwycięzca Orlen Warsaw Marathon 2014! Tola Tadese wygrał Orlen Warsaw Marathon. 42 km i 195 metrów pokonał w 2 godziny 6 minut i 54 sekundy. Drugi był Kenijczyk Levi Matebo Omari, a trzeci Henryk Szost. Polak potrzebował 2 godzin 8 minut i 54 sekund, ale dla wielu nie czas był dziś najważniejszy, a zmierzenie się z wyzwaniem. Zadowolony jestem, także nie ma problemu. Super. Powiem szczerze, to był mój pierwszy taki maraton i jestem zadowolony. Coś trzeba dobrego zjeść na pewno i jakieś piwko na pewno, bo to na spokojnie. To oczywiście po takim ciężkim wysiłku. Orlen Warsaw Marathon odbył się już po raz drugi, a to był serwis Trójki. Jutro pogodnie jeszcze tylko przed południem i tylko w okolicach Rzeszowa i Lublina. Poza tym wszędzie pochmurno i zapadami deszczu, a na południu kraju pojawią się także burze. W Koszalinie i Augustowie 7 stopni, w Poznaniu 9, w Łodzi 10, w Katowicach 12 stopni, w Przemyślu 14. Trójka. Program trzeci. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Och, to piękny minimaksowy sygnał jest, ale dzisiaj pasuje on wyjątkowo. No bo wreszcie doczekaliśmy jutro nowy album Iana Andersona. Dwa miesiące temu chyba pierwsze informacje w Minimaxie i pierwsze nagrania od razu, bo dostaliśmy taką wstępną płytę Homo Erraticus. Na tym wspaniałym albumie wspaniały angielski artysta przede wszystkim gra. No, nie ma wątpliwości, to można powiedzieć definicja stylu Iana Andersona i zespołu Jethro Tull. Anderson gra znakomicie na gitarach, gra na klawiszach w razie potrzeby, no i wiedzą państwo, fenomenalnie gra na flecie. Na tej płycie artysta także śpiewa, a nawet recytuje. We thought it over for a century or two, considered all in light of such short history. Would you let them loose upon the stars, bring their dark and murky waters to lap on pristine shores? fine in their own place with their own destiny to follow, but breeding like rabbits on other worlds and with other karma spirits. Pereratione sed astra, then dream, dream on. The dream is all good sense gone. Neil, Buzz and Michael, they made a team. The right stuff in a can of Spam. The brave adventure came to naught. Cruel economics had their say. A tiny bubble of pure white light from mighty engines roared on pad 39A in the night. Orbiters and Soyuz towered on stacks of LOX and hydrogen. But what a little squib, a little firework in the cosmic crash of fiery fusion as far galaxies collide. Drowned in the vastness of all we see and still can only imagine. Let's not worry about the wandering man. He'll wander hither if he can, but his time may have already come and gone. Artysta śpiewa i recytuje, nawet po łacinie, jak państwo słyszeli, i to są dość ważkie teksty. To nie jest album o motylkach. Redaktor Kaczkowski ma stosowne papiery, niech państwu potłumaczy ewentualnie, albo będą państwo próbować sami. Nowy album Iana Andersona, także łaciński tytuł, Homo Erraticus. I to praktycznie Jethro Tull, także można powiedzieć. Jest chyba taka niepisana umowa, że kiedy w Jethro Tull nie występuje klasyczny gitarzysta Martin Barr, wtedy nie ma Jethro Tull, tylko Anderson występuje pod własnym nazwiskiem, ale styl, brzmienie, forma jest dokładnie ta sama. No bo Jethro Tull i Anderson to jedno, tak jak Dire Straits i Mark Knopfler na przykład. Nowy album Homo Erraticus, jak powiedziałem, artysta gra, śpiewa, no a najczęściej robi to wszystko jednocześnie. Itself and spits out not a morsel thing, and navigates this desert by a cold and reckoning. Does anybody have the charts, coordinates or maps? A hint of a direction to a point further mismatch. Throw up dice, a toss of coin, besides what Mrs. Luck might bring. As we navigate this desert by a cold and reckoning. Turmoil, tempest, falls, tsunami, haven't we heard it all before? Away the beast and shine the face, this party is an open door. Honor, welcome, honor, joy, the penitence, and appease the king. While we navigate this desert, black, cold, and reckoning. We placed our trust in sad, self-doubting leaders who have led. Led us through the dark to slip amongst the ranks and files of walking dead. Send to us a guiding symbol, tiny bird upon the wing. As we navigate this desert by a cold and reckoning, and walk a walk. See angels watching over all, the snake, the dove, the serpent, hawk. There must be another Eden, future garden of earthly delight. Next time no fruit in birthday suit, walk naked through the heavenly night. As we navigate this desert, dead reckoning. Ian Anderson, Homo Erraticus. A jeszcze jak się przyczajmy chwilę, to taki malutki bonus instrumentalny jest na końcu. Malutki, zupełnie malutki. Homo Erraticus, nowy album Andersona. Jutro premiera, polecam Państwu to wydawnictwo zdecydowanie. I przypomnę, że Ian Anderson wystąpi w tym roku, w lipcu, w Dolinie Charlotte, obok Fisha i Boba Dylana. No to teraz, skoro przy dobrych gitarzystach jesteśmy, czy Państwo pamiętają, że za 3 tygodnie nowy album Carlosa Santany, Corazon, się ukazuje? No to poproszę teraz o Państwa uszy. Gdybym więc Państwu powiedział, że to fragment nowego albumu Santany, to uwierzyliby Państwo? No dlaczego nie właściwie? Nie takie rzeczy w radiu mówią i tyle ludzi wierzy. Ale to nie. No, gitara może troszkę nieśmiała jak na Santanę, ale cała reszta pasuje doskonale. Ale to nie jest nowy album Santany. Ta płyta Corazon, pilnowana dokładnie na razie za 3 tygodnie oficjalna premiera, może coś wcześniej pojawi się w zapowiedziach. To jest, proszę Państwa, zespół ze Stanów Zjednoczonych, z Colorado, nazywa się String Cheese Incident i słyszę o nim, szczerze mówiąc, pierwszy raz, chociaż to wcale nie jest nowa grupa, działa od 20 lat w 6-osobowym składzie, ma 10 albumów co najmniej na koncie i właśnie wydała swoją najnowszą płytę zatytułowaną Song in My Head. A na tej płycie bardzo mi się ona spodobała, dlatego że każda piosenka w innym stylu i naprawdę różnorodność jest imponująca. Warsztat zespołu String Cheese Incident także. No to teraz utwór tytułowy. Coś jakby z Erika Claptona. Going round and round, song in my head, going round and round, song in my head, going round and round, song in my head, going round and round, round and round. Więc gdyby mieli Państwo ochotę na muzykę, może niezbyt skomplikowaną, ale bardzo dobrze zagraną, zrealizowaną, muzykalny projekt, to polecam zespół z Colorado, String Cheese Incident i nowy album zatytułowany Song in My Head. Za 28 minut północ to najwyższa chyba pora, abym zaprosił Państwa na koncert w przyszłym tygodniu, a zatem uwaga, uwaga, na całą serię koncertów, najpierw 4, a potem jeszcze jeden, przyjeżdża do Polski z Irlandii grupa God is an Astronaut. Ta nazwa, Bóg to astronauta, jest cytatem z filmu. Zespół będzie promować swój siódmy już album zatytułowany Origins, a na tym albumie muzyka następująca. Thank you. Tak brzmi ich muzyka na płycie studyjnej. Post-rock, trochę space rock, sporo elektroniki. Nie byłem nigdy na koncercie God is an Astronaut, ale mam informację, że to są bardzo emocjonalne występy, dopracowane z sugestywnymi wizualizacjami, takimi obrazami wyświetlanymi, jak rozumiem. Wizualizacje powinno być ciekawie. Gdyby Państwo byli zainteresowani, to zrobimy tak. Zwykle takie kwestie rozwiązujemy telefonicznie w 3 minuty albo internetowo w pół godziny, ale ponieważ raz wykonana akcja przedłużona bardzo się Państwu spodobała, no bo nie wszyscy mają dostęp, nie zawsze to szybko można wykonać, to zrobimy tak. Proszę się zastanowić, mogą Państwo sprawdzić sobie dane w internecie, czy mają Państwo ochotę na koncert zespołu God is an Astronaut i proszę napisać maila do Minimaxu i mają na to Państwo czas 12 godzin od tej chwili. Może nawet lepiej, 24 godziny, spokojnie. 24 godziny, czyli cała noc i cały jutrzejszy dzień, aby wysłać maila do Minimaxu ze swoimi danymi. Zaproszenia będą do odebrania na koncertach, przed koncertami. A daty są następujące i w temacie tego maila trzeba koniecznie wpisać, że to ma być koncert God is an Astronaut i w jakim mieście. 15 kwietnia, wtorek, Warszawa, klub Proxima. 16 kwietnia, środa, Poznań, klub Escula. 17 kwietnia, czwartek, Wrocław, klub Firley. I 18 kwietnia, piątek, Kraków, Fabryka. Będzie jeszcze piąty koncert, ale o nim później, bo on w oddzielnym terminie. A więc 15 Warszawa Proxima, 16 Poznań Escula, 17 Wrocław Firley i 18 Kraków Fabryka. Na każdy z tych koncertów mam wejściówki po 3. Proszę przysłać zgłoszenia w ciągu najbliższych 24 godzin. Dokonam ślepego losowania i najdalej we wtorek przed południem zainteresowanym wyślę informację, gdzie takie wejściówki można odebrać. No to teraz za 20 minut północ zaczniemy pomalutku łagodzić atmosferę w naszej dzisiejszej audycji. Zresztą atmosfera nie jest jakoś specjalnie nerwowa. Czy zespół Black Label Society nadaje się do łagodzenia atmosfery? No jak się okazuje, także. Heaven sent, hell beneath, gone away. Skies of blue, nothing less, couldn't stay. Oh no, you couldn't stay. The morning sun has set on what is and what has been. On the down, sinking low, no. Sobie zaśpiewał na koniec. Nie od dziś wiadomo, że czarna nalepka może łagodzić obyczaje, ale nie wnikajmy w szczegóły. Widzę, że działa. Właściwie mógłbym już rozdzielić Państwu te wejściówki na koncerty irlandzkiego zespołu Gatis and Astronaut, ale uczynię to, tak jak powiedziałem, dopiero po 24 godzinach, tak więc proszę przysyłać spokojnie zgłoszenia. Przypomnę, ważne, aby w temacie Państwo napisali, że to jest Gatis and Astronaut i miasto, w którym Państwo chcą koncert zobaczyć. 15 kwietnia w Warszawie, 16 kwietnia w Poznaniu, 17 kwietnia we Wrocławiu lub 18 kwietnia w Krakowie. Będzie ślepe losowanie. We wtorek przed południem roześlę stosowne informacje. No to teraz będzie to, co już dzisiaj było, czyli utwór doskonale Państwu znany, choć niekoniecznie w tej wersji. The ghost of a mist was on the field, the gray and the green together, the noise of a distant farm machine out of the first light came. A tattered necklace of hedge and trees on the southern side of betrays where the border runs between where Mary Dunn's boy fell. Easter here again, a time for the blind to see. Easter sure in all of your hearts be free. Wash off the spray and hostile waves, the roll of the sea below. Easter here again, a time for the blind to see. Jeszcze raz australijski zespół Unitopia w doskonale znanym Państwu utworze. Za tydzień świąteczne wydanie Minimaxu z Piotrem Kaczkowskim. No a teraz, jak mawia pewien klasyk radia, alleluja i do domu. Her beauty and the moonlight overthrew. from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Well, maybe there's a God above. As for me, all I ever learned from love is how to shoot at someone who outdrew you. But it's not a cry that you hear tonight. No, it's not some pilgrim who claims to have seen the light. Oh, no, it's a cold and it's a very broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. I did not come here to Coachella to fool you.